بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، katika darsa iliyopita ya kitabu al-arba'un an-nawawiyya tulizungumzia sehemu ya kwanza ya hadithi ya Umar radhiyallahu anhu katika kauli yake aliposema: bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. تكزمزيا كوكي جملة كيباندي كيشاكوانزا جهي حديث نا تكزمزا كوانزيا موانزو كشريش حديث يا جبريل. Kwa hadithi hii imebeba mambo mingi sana muhimu, na wapo wengi katika maulama wakale na muasirin ambao wameandika risala kamili katika kusherehesha hadith ya Jibril. Katika muasirin الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أنا رسالة مستقلة كتك كيليزه حديث. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أنا رسالة مستقلة كتك كيليزه حديث. الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى أنا رسالة مستقلة أمبايو ameieleza kwa uzuri sana hadithi hii. Na ikiwa sikukosea, tuliwahi kitambo kuisoma risala ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad miaka iliyopita inayozungumzia hadithi ya Jibril, na ndani yake ametaja fawaid nyingi sana zinazofungamana na hadithi ya Jibril. Kwa hivyo huieleza kwa ujumla, kisha tukataja fawaid zinazopatikana ndani ya kile kipande cha hadithi, kisha tutasonga katika kipande kinachofuata tueleze kwa ujumla, kisha tutaje fawaid zinazopatikana ndani yake, wa hakadha mpaka tuimalize hii hadithi. Na kwa kuwa jana tulieleza kiujumla hii sehemu niliyoisoma mpaka wa wadha'a kaffayhi ala fakhidhihi fihi fawaid, na hapa ndani yake mna fawaid nyingi sana. Alula, jaa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بمعنى متوم صلى الله عليه وسلم الجيتوكيزا كاوى يوون كان كاپا موجنا مصحبا واكي. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا. هذا من دليل ويتككان ومديم awe katika sehemu iliyo juu, imma kukaa juu ya kiti au kukaa juu ya chochote kile ambacho atakuwa juu, ili watu wamjue kuwa yule ndio mwalimu yuko pale, na wamuone wale waliohudhuria katika kikao kama kile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika kikao ambacho anayekuja amuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na yuwajua yule ndiye mwalimu. La siyama idha kana aljam'u kathiran, hasa ikiwa mkusanyiko wa watu ni wengi. Fayatamakkanu aljami'u min alistifadati minhu, ili wamakinike wote wale waliohudhuria katika kufaidika na yeye. Kwa hivyo ni jambo ambalo latakikana kwa mwalimu anapokaa kufundisha awe atakuwa katika sehemu ambayo ni ya juu, aonekane na wale waliohudhuria pale na waweze kufaidika kutoka kwake. Hii ni faida ya kwanza. Athani قوله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Aliposema mara akatokea bwana mmoja nguo zake zilikuwa nyeupe sana. Shadidu bayad thiyab, fihi dalil ala tahsin althiyab walhay'ati walnadafati inda ad-dukhuli على العلماء والفضلاء والملوك. فيه دليل هبم دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة. انتو كفانق ونزوري كوا كتك منبر نزوري نبيا كوا كتك حال يوسافي عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك. أنا بوينجيا كونا وفيوني واتوني فضلا فيونغوزي أنزل الناس منازلهم. سيو عند كوكوتانا واتو نايش مزاو وكي عند هلياكو haiko katika hali nzuri, bi maana mtu amevaa ovyo kabisa, pengine jasho siku mbili hajaoga tatu. Kuna bwana mmoja kaja kanishtakia, asema bana kuna kijana mmoja haogi mpaka Ijumaa, mpaka Ijumaa. Hii Mombasa hii. Kwa nini? Asema sunna nkuoga Ijumaa mpaka Ijumaa. Salala jamaa singizie, sio ni sunna yeye asioge mpaka Ijumaa. Sunna kuoga Ijumaa ama kuoga Ijumaa mpaka Ijumaa? Sunna ni kuoga ile siku ya Ijumaa ama usioge mpaka ifike Ijumaa ndio uoge? La, haswa katika miji ambayo ina joto. Sema sasa ukijana harufu mbaya sana hatatoshindwa kuswali na yeye, ukimwambia akwambia kuoga sunna ni Ijumaa mpaka Ijumaa. Na kuudhi watu si haramu? Kuudhi watu haramu. Kwa hivyo Jibril alayhi salatu wasalam alikuja katika hai'a na mandhar kama hii ili kutufundisha nidhamu ya namna mtu anavyokwenda katika durus ilmiya na katika kukutana na watu wenye heshima, kukutana na viongozi. Hivi ndivyo alivyofundisha Jibril alayhi salatu wassalam. Athalitha, في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم. Katika kuja kwa Jibril alayhi salatu wassalam na kukaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani fi maji'i Jibril ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa julusi baina yadayhi bayanu shay'in min adabi talabatil ilmi 'inda al-muallim. Hapa atubainishia baadhi ya adabu ambazo atakikana mwanafunzi ajipambe nazo akiwa na mwalimu wake. Wa anna sa'ila la yaqtasiru su'aluhu ala umurin yajhalu hukma. Yule mwenye kuuliza asiulize au asitosheleke na kuuliza yale mambo asiyoyajua peke yake. بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. بل يتككان أموليز يلي أن يكوا كتك نفاسي وليم حتى للجام أنبال يواجو حكم ياكي سيكوانيا يكم جريب لمليم لا بل kwa nia ya kuwa wasikie wale waliohudhuria lile jawabu. Pengine katika wale waliohudhuria wajua kuwa mtu fulani hukumu ya jambo fulani aihitajia, haijui. Ukachelea kuwa pengine aweza kuona haya kuuliza swali kama lile, na wewe wafahamu hukumu yake, ukauliza ili asikie lile jawabu apate faida. Na wakati mwingine pia aweza kuhudhuria mtu ana bid'a fulani katika kikao cha ilmu, ana kutukutu za kikhawarij, ana kutukutu za bid'a za kihizbi, waweza pale kumuuliza yule mwalimu lile swali linalofungamana na mambo ya uzushi kama haya. Pengine asa akilisikia lile jawabu la yule mwana wa chuoni ikawa ni sababu ya yeye kupata hidayah. Huwezi kujua. Pamoja na kuwa wewe wafahamu, lakini ukauliza kwa ajili ya faida ya wengine. Walihadha nasaba ilayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi akhir al-hadith at-ta'lim. Tizama mwisho wa hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam amenasibisha hii ta'lim kwa nani? Kwa Jibril alayhi salatu wassalam. Hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum. Tayeb, nani alifundisha? Alifundisha ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akanasibisha hii ta'lim kwa nani? Kwa Jibril alayhi salatu wassalam. Haythu qala fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Wa ta'lim hasilun min an-nabi sallallahu alayhi wasallam li'annahu al-mubashir lahu. Yeye ndiye alifundisha alayhi salatu wassalam. Wa mudafun ila Jibril likawnihi al-mutasabbib fihi. Lakini taalim kufundisha huku kukanasibishwa na Jibril kwa sababu yeye ndiye aliyesababisha ile ilmu aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maswali yake mazuri aliyoyauliza, ndio maana kanasibishiwa hii taalim. Arabia anna almalaikata تأتي إلى البشر على شكل البشر. ملائكة هوجك ونادامك كشكل يا ونادام. ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر. Jibril alayhi salatu wasalam alikuja kwa Maryam alayhi salam kumbashiria Isa alayhi salatu wasalam katika sura ya mwanadamu, fatamathala laha basharan sawiya. Kwa hivyo akaja katika sura binadamu. Na pia walipokuja kumpa bishara Ibrahim alayhi salatu wasalam walikuja katika sura ya binadamu, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Mpaka yeye akadhania ni mwanadamu, akaandaa chakula na malaika hawali, baadaye ndio akajua kuwa ni malaika. Wakamweleza wametumwa. Na pia wakaenda kwa Lut alayhi salatu wassalam katika sura ya binadamu, na Lut alayhi salatu wassalam akawakaribisha kwake. Watu wake walipofanya vile vitimbi, wale malaika kwamba inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik, wakambainishia kuwa wao nani, ni malaika si binadamu, lakini walikuja katika sura ya binadamu. Ama katika shakli yao waliumbiwa, la, hakuna anayeweza kumwona malaika katika shakli yake ile aliyomuumba nayo Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wale aliyowachagua Allah subhanahu wa ta'ala, kama mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye alimuona Jibril katika umbile lake aliyoumbwa nalo, tena mara mbili. Ama kutuambia makhawarij kuwa pahali fulani ameshuka malaika, kama anavyosema Arifi hadha alhizbi alkhariji, anavyosema kuwa malaika wameshuka Suria, man haulai rijal albidh, sema mzee mmoja mtoto wake afukuzwa, ambiwa wale wanaume weupe walikuwa na yeye kina nani, asema sikuona mtu mimi. Kwa hivyo kuna malaika, ndada malaika bado bashari yupo, ingelikuwa shamalizo. Allah angeteremsha malaika, la qudhiya al-amr, ingelikuwa kusha, kama katika vita vya Badr waliposhuka malaika, khalas nasr moja kwa moja. Hawa wasingizia na kusema uongo kuwa wameona malaika kishuka. Na visa kama hivi kwa makhawari jua vimeenea sana siku hizi. Basi wakatoka watu na vilemba sio rangi gani, na juu ya mafarasi wazuka kutoka baharini, sijui wavuta bangi au wakienda kule, na ni kama yani sinema yani wanavyozungumza. Shekhe, nani aona malaika? Nani anayeona malaika? Ingelikuwa malaika waonekana, basi khalas, yani sahali, hata imanu bil malaika kwao itakuwa sahali zaidi kuliko mtu yote mwingine, sababu washawaona swa, sio? Allahu musta'an. Almuhim, malaika wakija kwa wanadamu hawaji katika sura yao waliyoumbiwa, huja katika sura ya binadamu. Na huu ni uwezo kama jana tulivyotaja, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa malaika na jini. Ama binadamu hawezi kujigeuza wala hawezi kumgeuza mwenzake, akasema sasa wewe nitakugeuza punda. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, la tabdila li khalqillah, hakuna awezaye kubadilisha umbile la Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza. Vile alipokuumba Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa vile vile. Ama kuwa mtu atakugeuza wewe ugeuke punda ama ugeuke kadha, anayeweza hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndio anayeweza kumbadilisha mwanadamu akawa kile anachotaka yeye. Kama wale walioasi katika Banu Israel, akawaambia kunu qiradatan khasiin, wawe matumbiri wadhalilifu. wakageuzwa matumbiri, na wengine wakageuzwa nguruwe. Man la'anahu Allah wa ja'ala minhum al-qiradata wal-khanazir, wako ambao waliogeuzwa matumbiri, wala sio hawa matumbiri. Mkaanza kusema hawa basi Mayahudi hawa, hawa walikuwepo tangu mwanzo. Matumbiri wanyama walikuwepo tangu mwanzo, wale waligeuzwa matumbiri, lakini hawakuwa na kizazi kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Allah akiwageuza watu katika maumbile yao, akawageuza wanyama kama wale, huwa hawana kizazi, khalas watakufa katika hali kama ile. Na'udhu billah. Al-khamis, ليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب. katika kuja Jibril katika sura ya binadamu, hamna dalili hapa ya kile kilichozudiwa katika zama hizi, michezo ya kuigiza, tamthilia, ambayo ni aina ya uongo na ndani yake kuna maneno machafu pengine yatazungumzwa. Mshawaona wale wakafanya tamthil kwa yeye ni Abu Jahal, amtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ama mjaona afanya, ama mtu yufanya tamthilia ya Firaun? Subhanallah. Kisha yasema ya maneno ana rabbukumul a'la na kadha na kadha, ni uongo, alafu juu yake azungumza maneno ya kufru, ul'iyadhu billah. Kwa nini usema ile ni tamthili, acting, bali wengine huiga shetani, aswa akajifanya shetani? Haya fanyika, fanyika umumu tu, mengi sana. Na wakati ule nakumbuka sisi tukiwa wanafunzi, hata hao walimu hawaambii kama hii haifai, hii acting kali sana, wana raha kabisa, sio mahimizo nyinyi wanafunzi kufanya mambo ya ajabu ajabu kama yale. Kamkuta mtu yufanya tamthil ya vitu ambavyo, au watu ambao ni waovu, waliyadhu billah, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapa mna dalili, lianna Jibril tahawala biqudrati llahi wa idhnihi azza wa jalla an hayatihi allati khuliqa alayha wa lahu 600 janah ila hayati bashar. Jibril alayhi salatu wassalam alijibadilisha kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, kutokamana na lile umbile aliloumbiwa nalo. Aliumbwa Jibril na mbawa 600. Hebu fikiria kama angelikuja mbele ya masahaba Jibril katika umbile lake, Allahu Akbar, ingelikuwa ni uzito kwa masahaba kubaki pale, yetu wasikie maswali yaulizwe wapi, ngumu sana. Hona jana niliwatajia mfano tu, aje mtu tu achungulie pale dirishani pale, akimwangalia mpembe hivi yule mtu, hapa kutabaki mtu? Ayatul Kursi sitasomu hapa? Nafikiri kule kwa kutawadha kule kutageuzwa mlango, kule kafunguliwa mlango, ujui atoka wapi. Ama ingie mtu hapa juu juu, yaruka mpaka hapa juu, kisha salamu alaikum, jamani, naona mwasikiza darsa, sio? Mnabidi vijana, endeleeni hivyo hivyo, kisha huyo ende zake juu ya hewa. Warabbi, yani yatosheleza tu ile jambo kiliona kuwa una udhuru, sio? Kwa hivyo walikuwa wakija malaika katika sura ya binadamu tu ili watu wasishtuke, aje ulize enda zake. Hakuna anayejua kuwa huyo nani ni Jibril isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, alayhi salatu wasalam alikuwa yuwajua huyu ni Jibril. Ama masahaba mpaka aliwauliza, mwamjua huyu aliyekuja hapa nani? Allahu wa rasuluhu a'lam, hatujui sisi. Sema huyu ni Jibril amekuja kuwafunza nyinyi dini yenu. Asadis, faida ya sita, qawluhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akaegemeza magoti yake kwa magoti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fihi alqurb min alalim walmas'ul. Hapa kuna faida, kujiweka karibu na mwana wa chuoni au yule anayeulizwa, yule anayemuuliza maswali, hata yakuna ablagh fi adai sual, kifika pale itakuwa ndio waweza kuliuliza kwa uzuri lile swali, biduni rafi sauti wala idha, bila ya kunyanyua sauti wala kuleta udhia, wayakunu afham liljawab, na katika hali kama hii huwa lile jawabu walifahamu zaidi. Wako katika wale ambao hawajafahamu adabu hizi katika adabu za kutafuta ilmu, pengine labda kikao cha ilmu, na kama mnavyofahamu vikao vya darasa za sunna si watu wengi wanaohudhuria, ni watu wachache. Ukamkuta mtu amekaa mbali kabisa, kumbe yuwasikiliza na yeye. Anaweza kuona kama mbaye ule hasikilizi, labda ana shughuli zake, lakini wakati wa kumaliza kusomesha wasikia swali la bwagwa kutoka kule, shekhe na swali, sauti hapo shefani ashinyanyua juu, na swali bana, na wale walioku pale chini pia shefani ashawaudhi. Njoo karibu, sauti yako itakuwa chini, kwa heshima utauliza, utajibiwa, utauliza, utajibu, utafaidika. Na mtu ni awe karibu na yule anayefundisha, usikae mbali, jaribu kujiweka karibu. Na kusema njoo karibu haijamaanisha unchelewe wewe kuona nafasi kule mbele ukaanza kufanya nini, kurukaruka wenzako. Kile unemruka kutizama amekunja sura, kile unemruka kutizama ya nini ujitie kwenye kuwaudhi watu. Njoo mapema, kuna maswali yako, njoo mapema kwa ile mwanachuoni, ukae karibu na yeye. Wal haqu liman sabaq, na haki siku zote atatangulizwa yule ambaye amekuja mwanzo. Hii ni adabu ambayo Jibril alayhi salatu wasalam atufundisha katika hii hadithi. Wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi, na hii tulieleza jana kuwa kinachokusudiwa hapa ni kuwa Jibril aliweka mikono yake katika mapaja yake yeye mwenyewe, na hii ni kuonyesha, na jana tulitaja ifaida kuwa yule anayeuliza swali amekaa kwa unyenyekevu, tawadhu, katika kukaa mbele yule unayemuuliza ili ufaidike, na pia kuonyesha amekaa katika kikao hadir adhihn, akili yake yote iko pale, yuko tayari kupokea kile atakachokifundisha yule mwalimu. Haya ni katika baadhi ya yale yanayokuwa wazi au yaliyokuwa wazi katika fawaid zinazopatikana katika kipande cha kwanza cha hadith inayotambulika kama hadithu Jibril. ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. فتفانزا سيمهيو يحديث إنوزغمزيه nguzo za Uislamu, na kama tulivyotangulia kuwa mwanzo tutaeleza kiujumla, na katika kueleza kiujumla hutumia sharh al-Allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala alivyosherehesha al-Arba'in an-Nawawiyyah. فقال أخبرني عن الإسلام أي بين لي حقيقة الإسلام نبين شيء حقيقة وإسلام لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام سابني لزيمة نواجب كجوة حقيقة أو إسلام كو حقيقة واكي. فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام حيث شلزي كو أمتو أجنسبيشا نو إسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام سيما مين مسلم نوالها فهام حقيقة وهو إسلام لكتبياني. Na hili ni jambo ambalo limeenea leo, kuwa wengi kati yetu sisi Waislamu hatuufahamu Uislamu, na maadui wa Uislamu kile wanachokiogopea kwetu sisi ni sisi kuufahamu Uislamu kisawasawa kuliko silaha. Yani bimaana wao hawataki Waislamu waufahamu ule Uislamu wa kisawasawa, wabaki tu na ujinga wao. Awe ni Muislamu tu, shakli yake ni Muislamu, lakini afahamu kichwa kibovu tu, kama walivyo Khawarij. Khawarij wafanyia khidma maadui wa Waislamu bila wao kujua, kawakuta waua watu bure bure, lepua maliza. Hii ndio kazi wanaotaka maadui wa Uislamu nyinyi mfanye, kisha useme nini, huu ndio Uislamu? La, si Uislamu. Kwa hivyo cha hatari zaidi kwao ni watu waujue Uislamu, sababu wakishaujua Uislamu na watu wakiona muamala wa Uislamu na namna Uislamu ulivyokuwa mzuri, wengi katika watu watafanya nini? Watafuata Uislamu. Sababu hilo hawalitaki. Li'annahu idha lam ya'rif haqiqata al-Islam lam ya'mal bihi. Mtu akiwa haujui Uislamu kiuhakika wake, uhakika wa Uislamu nini, hawezi kufanyia kazi. إذ كيف يعمل بشيء يجهله؟ ذيب يمتو ترزق فني أكازي جامب أمبالو هاني لمناله. فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل حيث شليزي كتكو إسلام كو أمتو أجنسبيش نو إسلام نيه وفهام إسلام هو يندي أتكي كو silaha ya maadui dhidi ya dini yake bila ya kujijua. Fala budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yuaddihi ala alwajhi almatlub, ni wajibu mtu kufahamu Uislamu ulivyo vilivyo ili autekeleze kwa namna inavyotakikana. Ndio swali likaja, akhbirni ani alislam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع اعتقاد القلب. هذه نقوز تانو زو إسلام نواجب كوزي تكيليزا فموجنا كوزي تكيدي ندني مويو. وما زاد على هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات وترك المحرمات والمكروهات فإنه مكمل لهذه الأركان إما تكميلا واجبا وإما تكميلا مستحبا. نا كلا أمباتو نواجب مبادي نهاية متانو أو مبادي هذه نبزوتانو كتك مامبو يا واجب au mambo yanayopendekezwa au kuacha yaliyo haramu, hayo yote ni katika vikamilishaji vya hizi nguzo tano. Ima vikamilishaji ambavyo ni wajibu au vyaweza kuwa vikamilishaji ambavyo ni mustahabu. Bimaana ikiwa ni wajibu itakuwa ni vikamilishaji ambavyo ni wajibu, ikiwa ni mustahab itakuwa ni mustahab. Fahadhi al-arkanu hiya al-asasat allati yaqumu alayha al-islam, hizi nguzo tano ndiyo msingi ambao Uislamu husimama juu yake. Thumma ta'ti baqiyatu al-a'mal min wajibin wa mustahabin, kisha ndio ufuatwa na amali zilizobakia katika wajibu, wajibat na mustahabat. Ama idha taraka al-abdu hadhi al-arkan au taraka shay'an minha falan yanfa'ahu ma 'adaha min al-wajibat au al-mustahabat, ikiwa mtu atawacha hizi nguzo tano au sehemu katika hizi nguzo tano, basi haimfai yeye vinginevyo katika wajibat na mustahabat, sababu hii ndio msingi. Li'annahu lam yabni ala asasi falbina'u innama taqumu au yaqumu ala asasi, jengo siku zote usimama juu ya nini? Juu ya msingi. Fahadhi al-arkan laysat hiya kullu al-islam, tufahamu kuwa hizi nguzo tano sio Uislamu wote. Fa innama hiya arkanuhu faqat, ni nguzo zake Uislamu. Fa illa fal islamu wasi' wa kullu ma amara Allahu bihi, kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha. Wa tarku ma naha anhu, kuacha kile alichokataza. Fa innahu min alislam, ni katika Uislamu. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Falislam yashmalu fi'l alawamir wa tarka almanhiyat, Uislamu umekusanya kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Fa innahu in kana an-naqsu fil arkan fa innahu la yasihhu lahu islam. Ikiwa kutapungua chochote, ikiwa ule upungufu ni katika nguzo, basi hausihi ule Uislamu wa yule Muislamu. Wa in kana an-naqsu fi ghayriha fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma taraka. Ama ikiwa upungufu kwa vinginevyo katika wajibat, kama usizi nguzo tano, basi kutakuwa na upungufu kwa kadri ya kile alichokiwacha. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffa. Ingia mzima mzima katika Uislamu, si nusu nusu. Adkhulu fil-islam kullihi fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Sichukua sehemu katika Uislamu mkaacha nyingine. Bal ya'khudhu al-muslimu min al-islam ma yastati'u wa la yaqtasiru ala ba'dihi wa yaqulu hadha yakfi. Kwa muislamu atachukua katika Uislamu kwa kadri ya vile anavyoweza, wala hata fikia mahali akasema basi hapa tosha, haya mengine siyataki. La, fattaqullaha mastata'tum, sawa sawa, lakini usifikie ukasema haya siyataki. Sema haya sijaweza kuyafanya, ikiwa ni katika mustahabbat aswa. Allah akinipa uwezo na nguvu nitafanya. Sema hizi sitaki. La, na taarifu ya Uislamu am. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Ni mtu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha katika ibada zake, na kunyenyekea kwake kwa kumtii katika maamrisho yake, na kujiepusha na shirki na watu wa mashirki. Hadha ta'rifuhu al-'am kama dhakarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa naqalahu 'anhu Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab fi thalathat al-usul. Hii ndio taarifu ya Sheikh al-Islam rahimahullah ambao ameinuku Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab katika al-usul al-thalatha. Kwa hivyo katika hadithi hii kumetajwa kuwa nguzo za Uislamu ni ngapi? Ni tano. Kwa hiya, kisha kaanza kutaja moja baada ya nyingine. Inshallah ta'ala hayo utakuja kuyaeleza katika darasa itakayokuja. Kwa kijumla, nguzo za Uislamu kuanzia shahada mpaka haji. Kisha baada ya hapo inshallah ta'ala tutakuja kueleza fawaid zinazopatikana katika sehemu hii au kipande hiki cha hadithi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.